विलक्षण बात, तो कामना रहितम, ये दूसरी चीज, गुण रहितम कामना रहितम। हम तो जरा सी बात में नाराज हो जाए भगवान पर, लड़के का सिर दुखने लगे इतना अच्छा है और भगवान की माला हमने फेर ली है, भगवान का काम था ना हमने माला फेरी, क्यों अच्छा नहीं किया फिर इसका, और नहीं किया तो भगवान कैसे। हमारे पास एक पत्र आया अभी कि उसकी एक पौने दो साल की लड़की मर गई है, उसने कहा हम भगवान की माला फेरते थे, नाम जपते थे, हमारी लड़की मर गई, लड़की को हमें बचा सके कैसे भगवान, नहीं मानते मैं भगवान मतना भाई तुम्हारे एक के न मानने से भगवान तुम बचेंगे नहीं, न मानो पर ये हमारी दशा ऐसी है, हम तो भगवान से प्रत्येक वस्तु का बदला चाहते अभी और अधिक से अधिक, लगे भगवान तो भगवान हमारी दृष्टि में भगवान नहीं, ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा नहीं। तो प्रेम में कामना रहितम, ये दूसरी बात। तीसरी बात अविच्छिन्नम, प्रेम जो है ना, प्रेम का कभी तार नहीं टूटता, कई धारावत, जो प्रेम बीच में टूट जाए, घट जाए, मिट जाए, हट जाए, रुक जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी गुण की कामना की कामना लगी है, नहीं तो रुकता नहीं। अब छिन्नम, चौथी बात सूक्ष्म तरंग, वो छलकता है ना ऊपर ऊपर बहुत, उसमें बहुत दफे दंभ होता है, धोखा होता है, ये तो अंदर की चीज है, कभी कभी आ जाता है बाहर प्रकाशित को आते तात्पर्य कभी कभी होता है, लेकिन प्रेम जो है वो सूक्ष्म तर है, सूक्ष्म भी सूक्ष्म तर है, बड़ी महीन चीज है, ये वाणी में नहीं आते, क्रिया में ही कम आता है, क्रिया में जो आता है वो तो दिखाई हो जाता है, दिखाई, इसीलिए वो प्रेम फिर प्रेम ही रहता, अंदर रहता है, छिपा रहता है, प्रेम ये हृदय का गुप्त धन है भला, ये बिखेरने का नहीं है, ये तो गुप्त रूप से बना रहे और बना रहे, ये बढ़ता रहता है। सीता जी ने पूछा हनुमान जी से, मेरे लिए तो संदेश सरकार ने कहा, बोले हाँ कहा, क्या कहा, तो तत्व प्रेम कर मन तेरा, जानत प्रिया एक मन मेरा, जानत मेरा एक मन, तत्व प्रेम कर मन तेरा, जानत प्रिया एक मन मेरा, सो मन रहत सदा तेहता ही, जानही प्रीति रीति यही नाही। सोसाई में तक बड़ा सारा प्रेम था, राम के मुख की वाणी कहलाई, राम कहते हैं कि सोते प्रिय तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन, वाणी में नहीं आता तो दूसरा जानता नहीं, केवल मेरा मन जानता है, और वो मन भाई मन जाकर बताओ, फिर बताओ कैसे, से मन रहत सदा तेहता ही, वो मेरा मन निरंतर रहता है तेरे पास, कितने में जान ले प्रेम का। तो सूक्ष्म चरण पांचवा है अनुभव रूपन, प्रेम अनुभूति की वस्तु है, प्रेम कहने की वस्तु नहीं, प्रेम का जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। और छठी बात ऐसी कही, प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण में जो बढ़ता है प्रेम अनंत ज्ञान जो है ना, ज्ञान अपनी प्राप्ति करा के कह देता कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ कार्य न दे दिया थे अंत, पर प्रेम कहता है कि कहीं अंत ही नहीं,

तो गोपी की आंख भगवान को पहचानती है, कंस की आंख नहीं पहचानती और दूसरा अजय भी नहीं पहचानती। शिशुपाल के भी आंख थी और भीष्म के भी आंख थी, दोनों का देखिए वहां पर कितना अंतर। दोनों के सामने बने श्री कृष्ण, वो कहते छलिया है, कुटिल है, ग्वाला है, नवन है, और वो कहते सर्व पूज्य है। क्या बात है आंख, तो ये जो प्रेमियों की आंख होती है ये असली आंख होती है। तो प्रेम की आंख बिना त्याग से मिलते नहीं, भोग त्याग जहां तक नहीं है वहां तक भक्ति की बात प्रेम की बात नहीं हो सकती। भोग रहते हैं वहां पर, वो भोग रहते हैं भगवान के पूजन की सामग्री बनकर, भगवान का स्थान लेकर नहीं रहते। तो ऐसी अवस्था में जो प्रेमी है वो क्या चाहता है, एक ही बार उसकी अंतिम बात कह देनी है, वो प्रेमी चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे जीवन में ऐसी कोई भी क्रिया हो नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प आए नहीं, ऐसी कोई मन में मेरे चाह उत्पन्न हो नहीं जो मेरे प्रियतम भगवान की चाह के प्रतिकूल हो। ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे प्रियतम के सुख में जरा भी बाधा आती हो, ऐसा कोई काम न हो जो उन्हें सुख पहुंचाने वाला न हो। अब उसमें क्या हमारी कुछ भी दशा होती है, ये दशा की कोई भी किसी प्रकार के भी मन में वो भय की बात प्रेमी नहीं सोचता। कुछ भी दशा हो जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरी प्रत्येक दशा मेरे प्रियतम को सुख पहुंचाने वाली हो। वहां वो जितने बैठे हैं तो जो प्रेम की चर्चा बहुत करना चाहते हैं सुनना चाहते हैं, उन हम लोगों को, मुझको भी आप लोगों को भी, सबसे पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि भाई जिसको इस प्रेम राज्य में आना है उसको अपना सब कुछ नष्ट कर देने के लिए पहले तैयार हो जाना चाहिए सब कुछ। इसीलिए जहां प्रेम की असली बात सामने आती है क्या जाता है तो लोग भाग जाते हैं। वो एक गुजराती का गीत है, प्रेम पंच पावत ज्वाला भाली पाछा भागे जो नहीं नही पड़ा तो महारस माने देख नारा दाधे जो ने। तो कहते हैं कि जो प्रेम का पंच है ये पावत की ज्वाला है, आग की लपट है, इसे देख करके दूर से लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों कि प्रेम, जहां पर प्रेम की बात करो, जहां प्रेम सामने आया असली, तो पहले कहेगा क्या करो, तुम्हारे सर्वस्व को जलाएंगे अब हम, तो आग देखता है डर जाता है। ये ध्यान रखने की बात है, ये भाषा जरा है तो कठिन, प्रेम का आह्वान करना हो तो प्रेम आग बन के आएगा पहले सब कुछ जला देने के लिए, और उस जलने में अगर हमारी तैयारी हो, उस बच्ची में अगर हम गिर सकते हैं तो मैं ही पड़ा तो महारस मानव, तो आग वहां पर अमृत बन जाएगी। आग वहां पर मार्ग क्यों बन जाएगी कि जगत के सारे ये दुरस रस को, कुरस रस को, अरस रस को या खा करके और विशुद्ध जो सत्य रस है प्रेम रस, उस रस में ले जा करके हमको बैठा देगी। तो जब तक वो आग इन रसों को नहीं जला देती तब तक वो रस आता नहीं। इसलिए उन्होंने, गोपियों ने कहा कि भाई हमको तो सब कुछ त्याग करके प्रियतम श्री कृष्ण का हो जाना है, और सिद्धांत की बात है उनके चरणों में जब आ जाए तो सब कुछ का त्याग फिर क्या रहता है, सब कुछ तो वही है, सब कुछ के प्राण वही, सब कुछ के आधार वही, सब कुछ के आत्मा वही। तो ये तैयारी कर रही है, उसमें तीन चार बात ध्यान देने के लिए बस वो कहकर समाप्त कर देता हूँ। एक बात तो ये प्रेम चाहने वालों के लिए जिसको हम चाहते हैं वो हमारे प्राणों के प्रधान चिंतन का विषय है। प्रेमास पद को कभी भूला नहीं जाता, तो आप अपने मन में भावना ये देखिए अपने मन को कि आप भगवान प्रेमास्पद भगवान को कितना भूलते हैं। अगर भूलते हैं बहुत तो प्रेम अभी आया नहीं, आना चाहिए। दूसरी बात, प्रेमास्पद में कभी भी दोष नहीं देखना है। तीसरी बात, तो भगवान से कुछ चाहता ही नहीं, तो भगवान को देना चाहता है। और चौथी बात, ये विलक्षण बात है, मिलने पर भी मिलने की उत्कंठा नहीं मिलती, मिलने पर भी। ये इसीलिए ये जरा कठिन प्रसंग है, ये जो परकिया भाव है ना महाराज, परकिया भाव में ये लौकिक परकिया पर नहीं है। ये चार बातें हैं, अपनी पत्नी हमेशा पास रहती है तो उसको गुण भी दिखते हैं, दोष भी दिखते हैं। वंदे मुकुंदम अरविंद दनायकाक्षम कुंदेन्दु शंख दशनम शिशुगोपवेशम इंद्रादिदेवगण वंदित पादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेव सूनुं नवचलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितललिनाशयं दुस्तरन्मंदहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिल सारं नौमि गोपी कुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणदिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तं निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति श्रीहरिः कल वाले पर्चे तो खो गए, कल वाले पर्चे तो खो गए और याद मुझे है नहीं किसमें क्या लिखा था। और जगत खो जाने की तेजी है नहीं, उसको खो ही देना, अपने आप को जो जगत का अपना आप है इसे भी खो देना है। नए पर्चे दो आए और दो एक आदमियों ने मौखिक रूप से भी कहा है कुछ कहने के लिए। एक एक पर्चे में लिखा है उसका उत्तर मैं उनसे पूछूं कि आप जिस अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं मन नाश हो जाएगा तो वो ब्रह्म कहाँ रहेगा। श्याम सुंदर की बात पूछते मैं ब्रह्म की बात पूछता हूँ। तो जो मन की चीज है वो तो मन के साथ नाश हो ही जाएगी, चाहे उसका नाम हम ब्रह्म रखें चाहे श्याम सुंदर रखें। हमारे मन की कल्पना की जो वस्तु है वो तो जहाँ कल्पना का आधार नहीं रहा वहां रहेगी, इसका तो कोई युद्ध प्रश्न बनता ही नहीं है। पर जो तत्व वस्तु है वो चाहे मन रहे, मन का नाश हो जाए, प्रकृति का जहाँ प्राकृत्य होता है उसके पूर्व भी वो जो सत वस्तु है वो तो रहती है और वो रहेगी। तो हमारे श्याम सुंदर यदि सत वस्तु है तो मन चाहे न रहे वो तो है ही और रहेंगे ही, रहते ही है, इसलिए प्रश्न तो ठीक बनता नहीं। मन अनित्य है, भगवान अनित्य नहीं। मन असत है, भगवान असत नहीं। मन मिटने वाला है, भगवान मिटने वाले नहीं। जहाँ तक मन है वहाँ तक मन से भी हम भगवान का चिंतन करें, ये मन का सौभाग्य, ये मन की शोभा, ये मन का पुण्य। और जब मन न रहे तो बड़ा अच्छा, यही तो चाहते हैं कि मन न रहे श्याम सुंदर रह जाए, इसमें फिर आपत्ति क्या है? तो ये प्रश्न तो इतने में समाप्त। दूसरी चीज एक है, वो एक सज्जन ने कही है, उसका उत्तर संक्षेप में ये है कि भाई जो मैंने ये कहा था कि सब में भगवान को देखो, ये देखना जहाँ तक है वहाँ तक हम कल्पना करते हैं, परंतु वास्तव में तो भगवान है। ये एक बहुत समझने का विषय है कि हम जगत में जिन वस्तुओं को देखते हैं और जिनकी हम कल्पना करते हैं वो तो हमारा मनोराज्य है, लेकिन अगर हम जगत की इन कल्पित वस्तुओं में भगवान को देखते हैं तो भगवान तो हैं। तो ये सब में भगवान को देखो, ये कहने का ये मतलब नहीं है कि भगवान है नहीं, भगवान की कल्पना करो, ये मतलब नहीं है कहने का। कहने का मतलब ये है कि तुम जो सत में असत को देख रहे हो, भगवान में जो जगत को इस रूप में देख रहे हो, ये तो ठीक है नहीं, पर इस जगत में, इसके अंतराल में, इसके आत्म रूप से, इसके बाहर भीतर बहिरंतस्य भूतानां अचरम चरम एवच सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिकेत तत्, वो बहुत दूर बहुत नजदीक भगवान, वे तुम्हारे बाहर भी भीतर भी, जहाँ तुम हो वहाँ भी, तुम्हारे रूप में भी, तुम्हारे आकार में भी, केवल और केवल वही है। इसलिए जगत में भगवान को देखना ये असत में सत को देखना है, तो ये कल्पना नहीं। ये मेरे कल के कहने से कोई ये न समझे कि मैं ये कहता हूँ कि कल्पना से भगवान का हम चिंतन करें, भगवान यहाँ पर है तो नहीं, पर हम चिंतन करते हैं हमारे लाभ के लिए। हम चाहे चिंतन करें न करें, हम चाहे अपने लाभ से वंचित रहें या लाभ प्राप्त करें, भगवान तो है ही। हमारे न चिंतन करने पर भी है, हमारे न मानने पर भी है, हमारे न देख पाने पर भी है। जैसे अंधा आदमी किन्हीं वस्तुओं को नहीं देख पाता, बाहर की चीजों को, तो उसके न देख पाने का अर्थ ये नहीं कि वस्तुओं का अभाव हो गया है। वस्तु तो है ही, उसकी दृष्टि शक्ति का अभाव है, वो उन वस्तुओं को देख पाता नहीं, ये कमी उस देख न पाने वाले की है, वस्तु का अभाव नहीं। इसी प्रकार भगवान से भरा हुआ सब कुछ है, उनके सिवा और कुछ है नहीं। ऐसी अवस्था में उनको न देख पाने का अर्थ यही है कि हमारा अज्ञान है, हमारा मोह है, हमारी आंखें अंधी हैं, हम ठीक ठीक वस्तु का दर्शन नहीं कर पाते, ये हमारी गलती, हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारा दुर्भाग्य, हमारी मंदबुद्धिता, कुछ भी कह दें, हमारा दोष है, भगवान तो है ही। तो भगवान की कल्पना ये सत्य में सत्य के दर्शन का प्रयास है। सब जगह भगवान की जो हम कल्पना करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये सत्य दर्शन का प्रयास है, ये कल्पना नहीं। जहाँ हमारी आंख जरा सी खुली कि हमें ठीक ठीक दिखाई देगा कि हम जो कुछ देख रहे थे वो तो आवरण था, और वास्तव में ये आवरण भंग हो गया, दृष्टि शक्ति खुल गई, अब सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखते। तो बोले भाई, अब दूसरा प्रश्न आता है इसी के अंग में, बोले वो भगवान जिनको हम देख पाते हैं, वो भगवान विचार के आधार पर तात्विक सत्य हैं, या वो भगवान दिख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, ऐसे भी हैं? तो भगवान के संबंध में ये कहना बनता नहीं कि ऐसे हैं ऐसे ही हैं और ऐसे नहीं ही हैं, ये कहना बनता नहीं। हिमाचत से भले ही हम कह लें, अपने ज्ञान को अपनी अशक्ति को भगवान पर भले ही थोप दे, हम जो नहीं कर सकते वो भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसा हम भले मान लें, पर ये बात है नहीं। भगवान दोनों रूपों में एक साथ नित्य निरंतर रहते हैं, एक होते हुए वो नित्य निर्गुण है नित्य सगुण है, नित्य निराकार है नित्य साकार है, नित्य अदृश्य है नित्य दृश्य है। तो उनका जो दृश्य है वो इदम वाला संसार वाला दृश्य नहीं है, वो स्वयं ही दृश्य बनते हैं, स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दर्शन है, पर वो है। तो आप अगर ये देखना चाहेंगे कि भगवान श्याम सुंदर, भगवान राघवेंद्र कोई भी सर्वत्र व्याप्त है, तो आपको वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं, उस रूप में भी है। वो एक देशीयता सर्वदेशीयता में कैसे परिणत होती है ये चीज हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती, पर यही तो विशेषता है। एक देशी हमारी बुद्धि मानती है जिसको, उसी रूप में सर्वदेशीय है, ये उनकी विलक्षणता है। तो यदि आप भगवान को साकार रूप में देखना चाहेंगे तो उस रूप में भी आपको देख सकते हैं। अब तीसरा उसका प्रश्न का एक अंश है कि क्या भगवान हमारी आपकी तरह सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, क्या भगवान हमारी आपकी भांति मिल सकते हैं, क्या भगवान हमारी आपकी भांति खा पी सकते हैं, क्या भगवान का ठीक ठीक हमारे अंगों को स्पर्श प्राप्त हो सकता है, ये एक प्रश्न है। वहाँ प्रश्न के साथ संदेह भी है कि भाई विचार से ऐसा होता होगा, भाव से ऐसा होता होगा, कल्पना जगत में ऐसा होता होगा, वास्तविक शायद न होता हो, पर ये बात है नहीं। विचार से मन की कल्पना से होता है, इसमें तो कोई कहे सुनने की बात नहीं, ये तो मन की गति को जानने वाले सभी पहचानते हैं कि हमारा मन जिस किसी वस्तु की कल्पना करता है उस वस्तु को मन मूर्तिमान कर देता है, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज जो है उसमें भाई ऐसी बात है, सत्य तो है निश्चित सर्वथा, 16 आने नहीं, जितने आने में सत्य आप माने उतने आने, लेकिन भगवान को ये कदापि गर्व नहीं है कि वो मिल सकते हैं, इस बात का सर्टिफिकेट लेने आपसे आए, आप न माने उनका बिगड़ता नहीं, आप भाव में उनको माने, विचार कल्पना की वस्तु माने आपके लिए वैसा ही, कुछ उनका बिगड़ता नहीं, आप ऐसा माने कि ऐसी चीज होती नहीं, न माने उनका कोई बिगड़ता नहीं। लेकिन जिनको विश्वास है परीक्षा के लिए नहीं, और आकर के हमारा काम निकाल देंगे, हम मुखमुख जब जरूरत होगी तो उनको बुला के हम अपना काम करवा लेंगे, हमारे पास बैठ के हमारी बात सुन लेंगे, और हमारा काम करने की जरूरत होगी तब उनको बुला लेंगे, तो ऐसी बात भी भगवान नहीं करते। यदि ये तीन बात जिसमें आवश्यकता है, आपका विश्वास हो पहली बात, दूसरी बात उनके बिना आपसे न रहा जाता हो इस प्रकार की उत्कंठा आपके मन में जाग गई, दूसरी बात, और तीसरी बात उनकी इच्छा पर आप अपने को छोड़ देना चाहते हो, छोड़ देने के लिए प्रस्तुत हो, ये तीसरी बात, ये तीन बात होगी तो सच्ची बात मैं कहता हूँ आप न माने न सही, कोई आवश्यकता नहीं आपके मानने की, और मुझे जरा आवश्यकता नहीं आपको मनवाने की, कुछ नहीं, परंतु निश्चित है कि भगवान आपकी भांति मेरी भांति पास बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सारी बातें भगवान कर सकते हैं, सकते नहीं ऐसा है। इसलिए ये चीज जो है ये प्रश्न करने के नहीं, उत्तर देने के नहीं, और प्रश्नोत्तर को लेकर के विवाद और शंका समाधान के बिना, ये तो विश्वास के जगत की बात है। जिनका विश्वास है वो आज भी भगवान को पाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, खाते पीते हैं, आज भी ऐसा होता है। जिनका विश्वास नहीं उनको विश्वास करवाने की आवश्यकता नहीं, न भगवान को जरूरत और न भगवान को, भगवान का जिनसे कभी मिलन होता होगा उनको जरूरत, उनको जरूरत नहीं भगवान से, आपसे आप मान ली इस बात को तो क्या जरूरत है आप न माने। आपके मानने से कुछ विशेष मिल जाएंगे और न मानने से उनका मिलना बंद हो जाएगा तो है नहीं। तो उस प्रेमी भक्त को तो मतलब है अपने भगवान से, आपसे कोई मतलब नहीं। वो इसीलिए चीज प्रचार की नहीं है, प्रचार की चीज सदाचार है, प्रचार की चीज ज्ञान वैराग्य है। ये जो चीज है ये प्रचार की बिल्कुल नहीं है, ये तो अपने जीवन की चीज है। जिसके जीवन में इस चीज की लालसा जागृत हो, जो विश्वासी हो, जिसके मन में संदेह का अंकुर न पैदा होता हो, जिसको चाह लगी हो, उत्कट इच्छा हो, जिससे रहा न जाता हो इसके बिना, और जो अपने आप को प्रभु के चरणों में बिना शर्त के समर्पण कर चुका हो, उसके लिए ये चीज प्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रहेगी। फिर चौथी शंका आती, भाई प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष रहेगी, पर ये तो माइक जगत में रहेगा ना, आंख से देखेगा वो चीज को, तो जब तक ये जगत है तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं। इसका उत्तर सीधा ये, आप जैसा माने आपके लिए ऐसा ही, कोई आपत्ति नहीं। वो रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की परवाह न वो देखने वाला करता है और न वो दीख पड़ने वाला करता है। वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तत्व है कि असत्व है, वो सत्य है कि असत्य है, इस बात से न देखने वाले को मतलब है, न दीख पड़ने वाले को। जो कुछ वो है सो वो है, जो कुछ वो है सो वो है, वो उसका है और वो उसका है, इतनी मतलब है। वो चाहे मानव हो, दानव हो, पिशाच हो, पशु हो, राक्षस हो, आप कुछ भी माने उसको, उसे कोई परवाह नहीं इस बात की कि आप उसे भगवान माने न माने। भगवान आप उस देखने वाले को मुंह में ग्रस्त असुर माने माने, कुछ भी माने, कोई इसमें परवाह की चीज नहीं। वो जो कुछ है अपने में, अपने आप के लिए है, आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। और जो भगवान उसको देखते हैं वो उसके अपने हैं, वो आपके लिए नहीं। बल्कि वहाँ कितना गहरा नाता, व्यापक बात कही भगवान ने, व्यापक, बड़ी व्यापक। और पर वो व्यापक में एक ऐसा संकेत आ गया कि वो संकेत अलग कर देता है भगवान की समता से इस भक्त को। समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चापि। ये मयिते तो चापि क्या चीज है? वो जब सम है, सारे भूतों में सम है, तब ये अलगाव क्यों? वही मेरे में मई उनमें, दूसरे क्यों नहीं उसमें, दूसरे में क्यों नहीं वो? पर है, सब में है, सब में व्यापक रूप से है, सब में तात्विक रूप से है, सब में सत्ता रूप से है, सब में आनंद रूप से है, पर उसमें उसके अपने प्रियतम रूप से है। ये मई थे वे मेरे भक्त, जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें हूँ। ये भगवान की गीता के अपने वाक्य, इनको आप निर्गुण में लगावे, सगुण में लगावे, कहीं लगावे, भगवान के ये शब्द साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन ते न जानती ना हम तेजो मनागपी। ये भगवान विष्णु के अपने शब्द है भागवत में। आप कल्पना माने तो कुछ किससे बिगड़ता उगड़ता नहीं। वो साफ कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ, वो मुझको जानते हैं। अपनी जानकारी को भी भगवान सीमाबद्ध कर लेते हैं उस भक्त के लिए। मैं उनको जानता हूँ केवल, और वो केवल मुझको जानते हैं। वो अपने अनंत ज्ञान को सीमित ज्ञान कर लेते हैं उन भक्तों के लिए। मैं उनका और वो मेरे, तो दूसरे नहीं तुम्हारे, तुम दूसरों के नहीं है, पर वहाँ कुछ विशेषता है। इसलिए ऐसे जो भगवान है वो अपने भक्त के, और ऐसे जो भक्त उनके अपने भगवान, तो ये उनके घर विधि की बात है, दूसरे का इसमें बोलने का अधिकार नहीं। अरे पति पत्नी अपने घर में रहते हैं, दूसरे क्यों उसमें अंगा लगावे? तुम कैसे तुम कैसे, हम जैसे वो जैसा, हम अपने घर में हैं, तुम्हारा इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। सीधी सीधी बात, वो अभी मैं लाया नहीं, एक किताब काला चांद गीता एक किताब है, शिशिर कुमार घोष जो ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक रहे, जिनको तिलक महाराज ने लिखित रूप से अपना गुरु माना है, लिखित रूप से गुरु माना है, और जो भारतीय राजनीति संसार के एक बहुत बड़े सम्मान नेता मोतीलाल घोष उनके छोटे भाई थे। ये आजकल जो तुषार कांति है ये बंगाल गवर्नमेंट में, ये उनका पौत्र है। हाँ, तो ये बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने एक बंगला में काव्य लिखा है, उस काव्य का नाम है काला चांद गीता। काला चांद माने कृष्णचंद्र। उसने महाराज पांच शिष्यों का वर्णन है, वर्णन तो सारा का सारा मधुमय है, वो अत्यंत मधुर वर्णन है, जो बंगला जानते हैं उनको उसका रस आ सकता है। वो किताब मेरे पास है, यहाँ मैं लाया नहीं, तो उसमें एक जगह वर्णन संक्षेप में कहता हूँ, पांच सखियां, पांचों विभिन्न नाम है, तो पांचों सखियां एक दिन वन में बैठी हुई अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी। कहीं खो गए, इधर उधर ढूंढ आई, मिलते नहीं वो, तो उनके लिए वही प्राणाराम है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही अपने हैं, वही मालिक हैं, पर वो मालिक वालिक का उन्हें ज्ञान नहीं, वो तो उनके अपने हैं। तो उधर से एक महात्मा निकले, महात्मा बड़े विरक्त मुंडन किए हुए, केश कलाप उनके नहीं, एक कोपी उन पहने हुए, जीर्ण शीर्ण, तो बड़े तेजस्वी, उधर से महात्मा निकले। तो इन लोगों ने सोचा अपने मन में कि महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, इनको पता होगा तो ये बता दें, चलो पूछ ले। महात्मा के पास जाने का और उद्देश्य नहीं, सब कर्म आ गई एक फल रामचंद्र की हो, दूसरी आकांक्षा है, महात्मा के पास इसीलिए जाना। तो वो गई, जा करके पांचों ने प्रणाम किया और बोली, महाराज आप संत हैं, आपको सब पता है, आप सर्वज्ञ हैं, हमारे श्याम सुंदर, हमारे भगवान कहीं छिप गए हैं, आपने देखा हो तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे भगवान? हाँ, बोले हमारे भगवान। तब साधु बोले, तुम तो मालूम होता पगली हो गई। बोले महाराज कैसे? अरे बोले, भगवान यूं मिलते हैं क्या? तुम लोगों ने रेणी बांध रखी है, फूल खोस रखे हैं, ये बढ़िया बढ़िया तुम लोगों ने अपने बाल बना रखे हैं, गहने पहन रखे हैं, माला गूंथ रही हो, श्रृंगार किए हुए हो, ऐसे पकड़ लेते विरक्त बनो, हमारी तरह से मूड मुड़वाओ, सारे बाल छटवा दो और ये साड़ी वाड़ी उतार करके और कफनी पहन लो और जंगल में रहो, तपस्या करो, शरीर को सुखा दो, तब भगवान मिलेंगे। तो बात तो उन्होंने ठीक कही, बेजा बात तो है नहीं। तो वो सब के सब सुन करके सहम गई, डर गई, वो आपस में देखने लगी एक दूसरे की ओर कि किस भगवान की बात कर रहे हैं, उनको अपने भगवान का ऐसा अनुभव है नहीं। तो देखने लगी कि ये किस भगवान की बात कह रहे हैं, तो आखिर नहीं रहा तो एक ने पूछा, बोले महाराज आप कौन से भगवान की बात कहते हैं, नया प्रश्न आ गया। तो महाराज ने बड़ा सीधा उत्तर दिया, अरे बोले तुम लोग मालूम होता है बिल्कुल मूर्खा अज्ञानी हो, कहीं भगवान 10-20 होते हैं क्या? भगवान तो एक है। बोले हाँ एक तो है, पर जरा बताइए तो आप तो भगवान कैसे हैं? तो बोले भाई, उन भगवान की तुमको प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें सब श्रृंगार कर रही हो, इतने लंबे लंबे केश रख छोड़े तुमने, तिलक लगा रखा, गहने पहन रखे, विखो पहन रखे। तो एक ने कहा कि महाराज, ये जब हमारे श्याम सुंदर कहीं बाहर चले जाते हैं तो इन लंबे लंबे हमारे केशों को हम ये सामने करके उनका काला रूप देखते हैं, तो उस काले में हमें कृष्ण दिखाई देते हैं हमारे केशों में, तो हमारा जी उस समय सांत्वना पाता है। अगर हम केशों को मुड़वा दें तो श्री कृष्ण को देखने का आधार न रहे हमारे पास, श्रृंगार नहीं रखते। बोले तुम इनको सजाते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि सजाना क्या, हम तो जानते नहीं, सजाना किसे कहते हैं ये पता नहीं महाराज हमको, तो हम तो इतना ही जानते हैं कि जब हम इन केसों को यूं नहीं रखते तो श्याम सुंदर कहते हैं आज वैसा क्यों नहीं बनाया, उनकी राजी के लिए हम तो बनाती हैं, हमें तो पता नहीं। वो अगर कह दें कि तुम मुंडन करा लो, हम प्रसन्न होंगे। अगर वो हंसे आज तो हम मुंडन करा लेंगे। हमें तो मुंडन में आपत्ति नहीं और केस रखने में आपत्ति नहीं। तो बोले कि तुमने बढ़िया कपड़े क्यों पहन रखे? तो एक ने कहा एक दिन की बात, और हमने एक घटिया कपड़ा पहन लिया, फटी साड़ी थी मैली। तो श्याम सुंदर बोले कि आज तुमको बड़ा दुख होता है, तुमने ऐसे मैले कपड़े क्यों पहन लिए? तो हमने कहा भाई अच्छा अच्छे अच्छे पहनने। वो कहते कि मैले पहनो, तो मैं तो मैले ही पहनती। कपड़ा माने कपड़ा, गहना, शरीर, केश, सज्जा, इन सब से कोई मतलब नहीं। मतलब है श्री कृष्ण से और कोई मतलब नहीं। जान मती आ गोप्यो ममित समुपासते ताभ्याम बिना नमी पार्थ निगुड़ प्रेम भाजनम। तो बोले महाराज बताओ आपके भगवान कैसे? तो वो बोले कि भाई भगवान 10-20 नहीं होते, भगवान एक है। वो भगवान सबसे परे है, वो निर्गुण निराकार है, सबसे परे हैं। और वैसे वो भगवान सर्वलोक महेश्वर है, सबके मालिक है, सबके स्वामी है। और वो जो अच्छा काम करते हैं उनको वो इनाम देते हैं, जो बुरा काम करते हैं उनको वो दंड देते हैं। वो दंड देने वाले, इनाम देने वाले, सबको शासन में रखने वाले सबके महेश्वर भगवान हैं। तभी हंसी, तो ठीक है पता लगे आपके दूसरे। हमारे तो चिंता हो रही थी मन में कि आपने कैसे भगवान बचा दिए, पर आपके जो ईश्वर भगवान हैं ये सब लोगों के मालिक और दंड देने वाले और ये इनाम देने वाले, ये दूसरे। हमारे तो इनाम देने वाले दंड देने वाले नहीं, और हमारे तो सब लोगों के ईश्वर नहीं। तो महात्मा ने पूछा भाई उसको तुम्हारे कौन से बताओ तो सही। तो बोली कि हमारे तो अपने घर के हैं, वो दंड क्या हम वो हमें इनाम क्या देंगे? घर की चाबी तो हमारे पास, भंडार की चाबी तो हमारे पास, इनाम क्या देंगे? और हमारे कहीं थोड़ा वोड़ा हो जाओ और वो कहीं डॉक्टर को बुला के उसको कटवा दे, तो ये दंड है कि ये प्रेम है? वो तो हमें निरोग देखना चाहे तो हमारा अंग कटवा दे, तो ये क्या दंड हमारा? ये तो प्रेम है। और रही शासक की बात, तो हम तो महाराज राजा के नाम से डर जाए, राज दरबार में कौन जा हमारे? और कहीं कहीं राजा कोई होगा और राजा के कहीं कड़वर भर्रा होगा तो हमारे स्वामी आप भर जाएंगे, हमें उससे मतलब नहीं। राजा कौन और राजा का लगान क्या और कर क्या, दंड क्या, इनाम क्या, हमें मतलब नहीं। हमें तो मतलब ये है कि वो हमारे हैं, तो हमारे वो श्याम सुंदर कहाँ खो गए उनका पता होगा। आप बताइए, आप वाले दूर नहीं हैं, आप वाले भगवान जहाँ ऐसी ऐसी बातें कहें कि हमारे भगवान से विरुद्ध पड़े और वैसा काम हम करने लगे तो हमारे भगवान दुखी हो जाएं, तो इस भगवान की आवश्यकता हमें नहीं, हमें तो हमारे भगवान को बताइए। तो महात्मा ने पूछा कि अच्छा बताओ भाई तुम्हारे भगवान का स्वरूप क्या है? अब महाराज वो सखिया भगवान के नवनिर्मित श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन करते करते और आनंद मत होकर नाचने लगी। बाबा जी भी नाच पड़े साथ साथ, बाबा जी की आंखों से आशीर्वाद होने लगे, बोले तुम्हें धन्य हो। तो भाई ये बात है कि अपने भगवान से अपने भक्त का मतलब होता है। वो कैसे हैं, क्या हैं, तत्व हैं कि नहीं हैं, सत्य हैं कि नहीं हैं, उनका स्वरूप क्या है, इस बात को वो जाने, वो पहचाने, वो जानने की चेष्टा करे जो तत्व को जानना चाहता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है असली प्रेम की पहचान, और इसका कैसेट संख्या है 46A।